بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. قوله يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. جانا تليانزا كشريشا من نهايو يا الإمام السعدي رحمة الله عليه kuhusu wakati aliyoweka Mtume sallallahu alayhi wasallam kufuta juu ya khufu mbili kwa yule asiyemsafiri ni mchana na usiku wake, na kwa yule ambaye ni msafiri ni siku tatu, mchana na usiku. Tukasema biidhnillahi ta'ala kuwa leo tutagusia masail yanofungamana na ule wakati uliowekwa na sheria katika kufuta juu ya khufu mbili. Tukianza na masala ya kwanza, yabda at-tawqitu min awwali mashatin ba'da al-hadath. Ni wakati gani mtu ataanza kuhesabu ule wakati? Wakati huanza kuhesabiwa kuanzia mfuto wa kwanza baada ya hadath, anapofuta baada ya kuwa shapata hadath. Pale anapofuta mara ya kwanza, basi pale ndipo panapoanza kuhesabiwa. Wabihi qala al-Auza'i wa Abu Thawr wa riwaya an Ahmad wa Daud wa ikhtarahu Ibn al-Munzir. Na hii ndio kauli al-Imam al-Auza'i na Abu Thawr, na riwaya iliyopokelewa kutoka kwa Imam Ahmad na Daud al-Dhahiri, na ndio chaguo la Ibn al-Munzir, wa huwa tarjih al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah wa kadhalika al-Imam Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi majma'in. Na ndio chaguo la Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kadhalika al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, wa mina العلماء الأحياء العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. قال العلامة ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سيما: والبدء يكون من المسح بعد الحدث. كوانزا كويسب وكاتي كوانزا بعد يكفوتا بعد يكفوتا كتكمانا نحدث. فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسهما ثم أحدث ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي. أسمى كونفانو أبتي حدث وكتي وضحى مثلا كيش أتواذي كواجيليا ظهوري وضواكي وكويدا. Baada ya kutawadha kwa ajili ya dhuhuri, akavaa khufu zake mbili, akapata hadath. Alivyopata hadath ni kuwa ashaswali swala gani? Swala ya dhuhuri. Thumma masaha lil asr, akafuta kwa ajili ya swala ya asr, yani bimaana akatawadha kwa ajili ya asr, ndio akafuta juu ya nini? Khufu zake. Na hapa ameanza kufuta juu ya khufu zake wakati wa swala gani? Ya asri, baada ya kupata hadath. Asema fa innahu yastamirru ila al-asri al-ati, ataendelea mpaka asri ya siku ya pili. Fa idha jaa al-asru al-ati khala'ahuma wa ghasala rijlayhi qabla al-asr. Ikifika asri ya siku ya pili, na pia hapa akataka kutawadha sasa atavua khufu zake na atawadhi udhu wake wa kawaida kwa ajili ya swala gani? Ya asri. Thumma labisahuma ba'da dhalika, kisha avae tena baada ya hapo. Thumma yamsahu yawman wa laylatan ba'da dhalika idha sha'a idha kana muqiman, kisha afute kwa mchana na usiku baada ya hapo ikiwa yeye ni muqim. Kwa hivyo kwa maneno haya ya al-Allama Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ni kuwa kufuta juu ya khufu mbili kwanza kuhesabika wakati wake katika masah ya kwanza baada ya mtu kupata nini, hadath. Bimaana kwa mfano amepata hadath asubuhi baada al-fajri, amezivaa khufu zake al-fajiri mfano, akaswali salatu al-fajri na udhu wa kawaida baada ya kuvaa khufu zake, kisha akatangukwa na udhu saa tatu asubuhi, akabakia katika hali yake kama ile mpaka ilipofika dhuhuri, akatawadha akafuta juu ya khufu zake, hapa ataanza kuhesabika saa ngapi? Naam. Ah. Dhuhuri. Kwa nini? Haiangaliwi ile saa tatu ametangua udhu, yaangaliwa kile kitendo cha kufuta juu ya khufu zake mwanzo kabisa. Mmenielewa nafikiri? Mmenifahamu eh? Naam. Haiangaliwi kuwa eti saa tatu asubuhi ndio ametangukwa na udhu, kwa hivyo ataanza kuhesabu pale. La. Bali itaanza kuhesabiwa kuanzia pale mwanzo anapoanza nini? Kufuta juu ya khufu zake mbili. Sawa? Tayyib. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح. مدهو موانزا موانزو أنا بوانزا كفوتا جو يخفو زاك مبيلي. وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس ولا سيو وكتواكي هوانزي كوانزي كوانزا كفا خفو لا wala hauanzi kuanzia kupata hadath, la, kinachotizama ni ule mfuto wa kwanza atakaoanza kufuta juu ya nini, ya khufu zake mbili. Lianna shar'a jaa bilafdhi almasah, kwa sababu ukiangalia ile nasi iliyokuja imekuja kwa lafdhi ya nini, ya masah. والمسح لا يتحقق الا بوجوده فعلا, na masah haipatikani isipokuwa au haihakikishwi kuwa imekuwa mpaka ifanywe kwa kitendo, ndio pale aambiwe mtu amefanya nini, masah. Bimasah yamsahu almuqim yawman wa layla wa yamsahu almusafir thalathata ayyam, fala budda min tahaqquq almasah, kile kitendo cha masah ni lazima kiwe kimehakikishwa, kimefanyika kile kitendo. Wa hadha la yakunu illa biibtida'i almasah fi awwali marratin, na hili halitakuwa isipokuwa anapoanza mtu kufuta mara ya kwanza, hapa ndo ataambiwa amefanya nini, amefanya masah, ama kabla ya hapo haingii kwenye hukumu hiyo. وقال العلامة الفوزان حفظه الله, شيخ الفوزان كسيما, ومدة المسح يوم وليلة بالنسبة للمقيم, نمدى وكفوتا نمشانا نوسيكو أكتزام هوي أمبايسيوم سفيري, وثلاثة أيام بلياليها للمسافر, نسكتاتو مشانا نوسيكو ويولي أمبايني مسافيري. قال وهو رخصة ثابتة بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره إلا المبتدعة, نني رخصة إلي ثبوت كتك سنة متواتر كتك كومتوم صلى الله عليه وسلم نهكونا ألي كانوشا جنبل المسح على الخفين يسبكوا وزوش. وابتداء المدة على الصحيح من أول مسح بعد اللبس, والله أعلم. الشيخ الفوزان سيما نموانز ومدواك وقول صحيح huanza mwanzo anapofanya nini, anapofuta baada ya kuvaa zile khufu, akifuta ule mfuto wa mwanzo, ule udhu wa mwanzo, akafuta juu yake, pale ndipo panapoanza nini kuhesabiwa, pale ndipo panapoanza kuhesabiwa. Au ni masala ya kwanza, na alhamdulillah nafikiri amefahamika ni wakati gani mtu ataanza katika kufuta juu ya khufu zake mbili. Masala ya pili, idha khala'a khuffayhi aw inqadat muddat almasah wa huwa ala taharatin, farrajihu anna taharatahu la zalat sahiha. Ikiwa atavua khufu zake mbili au muda wa kufuta ukaisha, hali ya kuwa yuko katika hali ya tahara yake, hajafanya chochote katika vitanguo vya udhu, basi kaulu rajih ni kuwa atabakia katika tahara yake, na tahara yake itabaki vile vile ni sahihi. Yusalli biha ma lam yuhdith, ataswali na udhu wake ule maadamu hajapata hadath. Lianna naz'a al-khuffi wa inqidaa al-mudda laysa bihadath, kwa sababu mtu kuvua khufu mbili au ule muda kuisha haimaanishi kuwa tayari ana nini, ana hadath. Waqad hakahu ibn al-Mundhir an al-Hasan al-Basri wa Qatada wa Sulaiman ibn Harb wa ikhtarahu, chagula ibn al-Mundhir. وقال النووي وهو المختار الأقوى أي من أربعة مذاهب, katika madhehebu ya limanne, hii ndio kauli ambayo iliyochaguliwa yenye nguvu. Kiufupi, kwa mfano mtu akatawadha akiwa na hofu zake kisha zikamtia joto akazitoa, haimaanishi kuzitoa zile hofu kwa udhu wake ushafanya nini, ushatanguka. Lakini hapa kuna jambo la muhimu la kufahamika, hawezi tena kuziregesha zile khufu mbili kisha akarudi akatawadha akafuta juu yake. Katika hali kama hii, akitanguka na udhu, itabidi afanye nini, atawadhi udhu wake kamili na kuosha miguu yake maadamu ashazitoa zile khufu zake mbili. Hapa ni muhimu ifahamike hivyo, lakini udhu wake haufanyi nini, hautanguliki. Ama akavaa khufu zake mbili kisha ukapita mchana na usiku, ikafika ule wakati ambao alianza mwanzo kufuta, lakini wakati ukaingia kama ule hali ya kuwa yeye bado yuko katika nini, katika tahara. Katika hali kama hii tutasema kuwa udhu wake haujafanya nini, haujatanguka, kwa kuwa ule wakati umekwisha. Sio kama mkebe wa kadhaa, mkebe wa samaki ama mkebe wa nini, fruti ule, eti kifika expiry date kusha. Ikifika expiry date na expiry time, kuwa sasa hivi ule udhu wake ushatanguka. La. Ni kuwa ikiwa kwa mfano ameanza masha asr kisha siku ya pili akatawadha adhuhuri, bado ana ruhusa nini ya masha, akabakia na udhu wake mpaka alasiri ya siku ya pili. Sawa, alasiri ya siku ya pili, kwa sababu ametawadhia udhu wake wa dhuhuri, bado amebaki nao mpaka asri, twasema pia bado aweza kuswali salat al-asr na udhu wake ambao alifutia juu ya khufu zake wakati wa nini, wa dhuhuri, mpaka atangue udhu kwa kimoja wapo katika vitanguo vya udhu. Hapo ndipo tutasema sasa hawezi tena kufuta juu ya khufu zake, kwa sababu wakati umeisha, itabidi aoshe miguu yake. Nimeeleweka? Naam. Masala inayofuata, man masaha fi iqamatin wa lam tanqud fatrat almasah thumma safara, anayefuta juu ya khufu zake akiwa ni muqim, si msafiri, kisha ule muda haujakwisha akasafiri, ana mchana ana usiku, ametumia mashi yake ya muqim mchana wake ilipofika usiku akafanya nini? Akasafiri. Fa in kana lam yuhdith hatta safara fayamsahu masha musafir bil ijma'. Ikiwa hakupata hadath mpaka akasafiri katika hali kama hii, yamsahu masha musafir bil ijma', atafanya masha ya musafir, na hii ni kwa ijma' ya wanawavioni, hakuna ikhtilaf katika suala hili. Kwa hivyo ikiwa alifuta au alivaa khufu zake akiwa ni muqim, kisha kabla ya kuitumia ruhusa kama ile, kabla ya kupata hadath, akatoka akasafiri, huyu ataendelea mashi yake, ataanza kuhesabu kuanzia mashi ya kwanza akiwa ni msafiri. Kwa hivyo atakuwa na siku ngapi? Tatu, mchana na usiku. Wa in kana ahdatha wa lam yamsah thumma safara fayamsahu masha musafirin aidan la khilaf. Na ikiwa kwa mfano amepata hadath lakini hakufuta juu ya khufu zake, kwa mfano tuchukulie ametawadha kikamilifu salatu alfajri kisha akavaa khufu zake, ilipofika saa moja asubuhi akapata hadath lakini asitawadhe wala kufuta juu ya khufu zake mpaka asafiri, tuseme saa tano mchana akasafiri, katika hali kama hii ataanza kufuta akiwa ni msafiri, na hukumu yake itakuwa ni msafiri siku ngapi? Tatu, mchana na usiku. Na hii pia hakuna khilafu. Kwa hivyo tumeona zote mbili, ya kwanza hajapata hadath, ya pili amepata hadath lakini hajafanya nini? Hajafuta juu ya khufu zake. Hapa haitutatizi kuwa ataanza kuhesabu akiwa wapi? Akiwa safarini. Ile mashi ya kwanza atakayofuta akiwa ni msafiri, basi kuanzia pale ataanza kuhesabu siku zake ngapi? Tatu. Liannahu ibtada almasha musafiran, kwa sababu ameanza kufuta akiwa nani? Akiwa ni msafiri. Wa in kana ahdatha wa masaha thumma safara, na ikiwa amepata hadath akatawadha akafuta juu ya khufu zake mbili, fa innahu yutimmu ala mashi musafir, katika hali kama hii atatimiza mashi ya msafiri. Wa hiya riwayatun an Ahmad wa madhhab Abi Hanifa, na hii ni riwaya iliyopokewa katika mojawapo riwaya kutoka kwa Imam Ahmad, na ndiyo madhhab ya Abi Hanifa. Wa ikhtiyar al-Khallal, al-Imam al-Khallal akachagua kauli hii. Wa qala, akasema, rajaa Ahmad ila hadhihi riwaya, al-Imam Ahmad amerejea katika riwaya hii, bi maana hii ndiyo kauli yake. Wa huwa tarjih al-Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala fi al-sharh al-mumti', na hii ndiyo tarjih ya Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika sharh al-mumti'. Kwa hivyo katika hali kama hii amefuta juu ya khufu zake mbili, bimaana mashi yake ameianza akiwa wapi? Akiwa muqim. Aanza tu kuhesabu wakati kisha akapata nini? Safari. Hapa wasema wanaovioni, ataanza kuhesabu kweli kuanzia pale alipoanza, lakini ataongezewa siku. Itakuwa ni siku ngapi? Tatu, mchana na usiku. Tuchukulie mfano ili tueleweke zaidi. Kwa mfano amefuta akiwa si msafiri kwa ajili ya salatu al-asri. Sisi tunajua ikiwa mashi ya kwanza imeanza salatu al-asri itakwisha siku gani? Siku ya pili wakati wa salatu al-asri, sio? Tuseme salatu al-asri akafuta maghrib, alipomaliza kuswali akawa msafiri, akatoka akasafiri. Hapa atapewa ruhusa ya nani? Ya musafir. Lakini ataanza kuhisabu kuanzia nini? Kuanzia ile asri iliyopita pale alipoanza. Kwa hivyo asri mpaka asri ya siku ya pili itakuwa ni siku ngapi? Ya kwanza. Kisha asri ya siku ya tatu ya pili. Asri ya siku ya nne itakuwa amemaliza siku zake tatu, mchana na usiku. Waman masaha fi safarin aqall min yawmin wa laylatin thumma aqama au qadima atamma ala mashi muqim. Hapa kuna masala. Sasa yule msafiri amefuta juu ya hofu zake kisha akafika kwao, ikiwa ule muda wa kufuta kwake hajapita mchana na usiku, bimaana kwa mfano amefuta mashi ya kwanza asri akaingia kwao isha, hapa ataendelea kubakia na ruhusa, lakini mpaka wakati wa nini? Wa asri ya siku ya pili. Atabakia na ruhusa ya nani? Ya muqim, maadamu asharudi kwao. Wa idha masaha musafirun yawman wa layla fasa'idan thumma aqama au qadima khala'a. Ama ikiwa musafir amefuta juu ya hofu zake zaidi ya usiku na mchana, kwa mfano siku mbili, kisha akafika kwao. Angelikuwa musafir amebaki na siku ngapi? Moja. Lakini maadamu amefika kwao sasa asharudi, itabidi afanye nini? Avue hofu zake, kwa sababu ule muda wa muqim ushapita. Fikiri hapa, nimeeleweka vizuri? قال ابن قدامة يعني في هذا القول لا أعلم فيه خلافا. سيجوي خلاف بين نوفيوني كتك مسألة آية بمعنى لمسألة بوام يفكيانا ونوفيوني. قال العلامة العثيمين رحمه الله إذا مسح مسافرا ثم أقام. مسافيري أكفوت جوي خفوزاك كيشا أكارودي كتك سيمياك أليوتوكا فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح. أتتميز مسح يا مقيم وقول الراجح. إن كان بقي من مدته شيء. إكي ومدى ومبكي يكيتو كتك مدواك ومبكي يكيتو. بمعنى مقيم أمي بيوسيكو موجة مشانا نانين نوسيكو. إكي ومبكي كتك ولي مشانا نوسيكو باسي أنا رخصة. وإلا لا سيهيفيو. خلع عند الوضوء وغسل رجليه. Itabidi atoe zile hofu zake anapotawadha na aoshe miguu miwili. Hii ni ikiwa ishapita yaum wa leila. Meleweka hapa? Tayib. Idha nazaa ahad alkhuffaini fahuwa kanaz'ihi ma ma'an. Akitoa hofu moja ya mguu mmoja akaitoa nje kabisa, ni sawa sawa na kuzitoa zote mbili katika hukumu. Liannahuma ka'udwin wahidin, kwa sababu miguu yote miwili katika masala ya kuvaa khufu ni kama kiungo kimoja. Wa huwa madhhabu aljumhur minhum Malik wath-Thawri wa Abu Hanifa wal-Auza'i wa Ibn al-Mubarak wa Ahmad wa qala an-Nawawi wa huwa madhhabuna ay Shafi'iyya madhhabuhum. واختار هذا القول ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى. ميلويك أبا كفو إكيو أتفو موجة كتك زيلي خفو ميلي إكيو يكو كتك حالي طهارة تتسمى بادو ينانيني أنا طهارة ياكي. لكن إكيو يكو كتك حدث أكتو موجة كيشا كتاكو تواذا أكيروليشا كيفار تمام بيانيني, ni lazima uvue zote mbili, uoshe miguu yako kisha ndio uanze kuvaa, sababu kule kutoa ni kama amejikatia ule muda yeye mwenyewe. Tumeelewana hapa? Naam. Naktafi bi hadha alqadr inshaallah. Wallahu ta'ala a'lam bi ahkamihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.